रामयक वचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज द्वारा 24 जनवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण संसार की चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा अधिकार, थोड़ा थोड़ा, और परमात्मा पर पूरा अधिकार है। अपना पूरा अधिकार कुछ तो लेते नहीं और लेते हुए बड़ा अधिकार नहीं, ये आफत हो रही है। तो क्या अपने बताओ, संपूर्ण जीवों का परमात्मा पर पूरा अधिकार है, सब प्राप्त कर सकते हैं, किसी के लिए ऐसा नहीं कि इसका भगवान पर अधिकार नहीं है। क्योंकि मैं वाय सो जीव लोके जीव भूत सनातन, जब अनादिकाल से ये भगवान का ही अंश है, तो जैसे माँ की गोदी में जाने के लिए सब बालक पूरा अधिकार करते, हमारी माँ मना करने वाला कौन, तो वह तो माँ एक जन्म की होती है, उस पर भी हम अधिकार करते हैं, मेरी माँ है। अब भगवान तो तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्वम नम देव सब कर। तो भगवान की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। अब इसे सुदुराचार हो, दुराचार से दुराचार, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी हो, वो भी भजते मामन विभाग मेरा भजन करता है, शर्त इतनी है और नहीं चाहता, तो साधु मान लेना चाहिए, दुराचारी को सुदुराचारी को साधु मान लेना चाहिए, आज्ञा देनी, परंतु अनन्य भाग एक भगवान को चाहे और कुछ नहीं चाहे। आ एक भगवान की बार, एक बार करुणा निभाने की, सो प्रिय जाके गति न आने की, इसके दूसरी गति में वो भगवान को प्यारा लगता है। ये भगवान की बार है, एक स्वभाव है, एक आदत है, ऐसी जीत पड़ गई। भगवान को ही प्राप्त करना है, उसके लिए ये यथावा प्रपद्यंते भजाम्य हम। आप धन को चाहे तो धन आपको नहीं चाहता, शरीर को आप चाहे तो शरीर आपको नहीं चाहता, आप कुटुंब को चाहे तो कुटुंब आपको नहीं चाहता, चाहता दिखता है, संसार को आप चाहे तो संसार आपको चाहता नहीं है, अरे भगवान चाहते हैं, कितनी बढ़िया बात है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता भाई संबंधी कुटुंबी स्त्री पुत्र परिवार कोई नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए सब आपसे स्नेह करते हैं, आपसे स्नेह नहीं। एक कहावत आगे काजी जी की कुत्ती है, काजी जी की कुत्ती मर गई, बड़े बोर्ड लोग बैठा कुतिया मर गई, सब कुतिया मर गई, काजी जी मर में कोई नहीं आया। अब काजी जी देश बाद कुतिया का बड़ा नहीं होता है, ये बात है भाई, अपने गुस्साने वाला कौन है, अपने अपने स्वार्थ कारण सब ही धन खोवे, परमात्मा काम पड़े जग टुकमुक जो है। अपने अपने स्वार्थ का तो संसार के साथ संबंध रखना केवल संसार की सेवा के लिए, क्योंकि संसारी सेवा चाहते हैं तो भूखे को अन्न देने का महत्व है, प्यासे को जल पिलाने का महत्व है, ऐसे संसार आप सेवा चाहते वो सेवा करो और पिंड छुड़ाओ, नमस्कार कर लो, जितनी सेवा करोगे उतना आपका कर्जा उतर जाएगा, और नई आशा मत रखो तो नर्जा होगा नहीं। ये दुकानदार होते हैं ना, तो दुकानदार जब पैदा कम होती है तो उधार रहा हुआ जितना दे उतना तो ले लेना है, और जितना अपने में मांगे उनको सबको छुटा देना है, तो दुकान उठ जाएगी, सबको दो नहीं तो दुकान नहीं उठती, सबका देना चाहो तो नहीं उठेगी, जितना मिल जाए उतना दे दो नहीं तो नहीं चाहिए, और देना है सबको दे दो। ऐसे ही दुकानदार की तरह आप संसार में रहते हुए जिनका आपके ऊपर कर्जा है उनको जितना वे चाहे उसे अपनी शक्ति के अनुसार दे दो, जितना चाहे उतना तो कोई दे नहीं सकता, अपनी शक्ति के अनुसार कभी मत रखो, दे दो, पुराना कर्जा उतर जाएगा नया कर्जा लो मत, और चाह न करो मत, संसार छुट्टी हो जाएगी, किसी बात पुराना कर्जा है वो चुका दो, सेवा कर दो, माता पिता ही कर दो, भाई बंधु कुटुम देव कर दो, अपने सास ससुर देवर जेठ नंद इनकी कर दो, और भाई भतीजा उन्हीं कर दो, चाचा ताऊ उन्हीं कर दो, और सबकी सेवा कर दो, रहने की आशा किसी से मत रखो, आशा ही परमम दुखम, ले लेना उतना खराब नहीं है, लेने की इच्छा महान खराब है। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, दीक्षा जानकर लिया तेल पा ली थी, बंदे नहीं, पर हमारे सेवक है उनका अच्छा लग गया, अब घटा लगे जरूर बाबा जी बस हुआ कुछ चाहेगा ठीक हो जाए ठीक, या चाह चूड़ी जी रामदास सब नीचो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच संसार की चाहना है यही, तो जो शुद्ध ब्रह्म है, तो चाह है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर तू चाह करके भ्रष्ट है, क्यों चाहना रखो भाई, थोड़ा हो चाहना सब, तो सेवा करो संसार की, याद करो भगवान को, मिलते हैं तो कई कहते हैं मने याद रखे हो, मने याद रखो कई फायदो, राम जी याद रखो हमें याद रखो कई फायदो, याद रखो भगवान संसार में सेवा कर दो बस आपस में रहे, ये आपस में ऋण बंध है, किसी से लिया है किसी को दिया है तो लेना है उसको तो बचा मत, देवे तो अच्छी बात नहीं तो कोई बात नहीं, और लेना है उतना तो दे ही दो, हो जाओ फ्री बस मौज होगी, आनंद हो जाएगा, कोई बाधा नहीं। इस वास्ते संसार की तो सेवा करना और भगवान को याद करना दो खास मनुष्य के लिए दो चीज है खास, बस संसार की सेवा करो बस चाहो मत, संसार की सेवा कोई कर दे तो ले लो भाई, संत महात्मा भी लेते हैं, संत प्रेम त्यागी भी लेते ही है, रोटी जल्दी खा ली मर्जी मर्जी की बात, ऐसा मतलब को रोटी देंगे, ऐसा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, निराश होना है ये परम सुख है, ऐसा किसी की नहीं है, ये बात है भाई। भगवान की भी आशा मतलब को तो बढ़िया है, रखो तो कोई अर्जुन भगवान से तो करो तो भगवान से ऐसा क्या, भगवान को याद करे कि चिंतन करे भगवान के सिद्धांत के अनुसार चले, ऐसा यज्ञ ऐसा यही करेगा नाथ, आपके सिद्धांत से विचलित न हो, आपकी मर्जी के अनुसार ही चलू, मैं दुरुद्ध न हो जाऊ महाराज, ये आशा भगवान से करो और सबकी सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से सबको सुख पहुंचाओ, भला करो सब भाई, बस चे प्राप्त मन सीमा में वह सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, भीतर में हिते ही था सबका हित, सर्वे भवंत सुखिता, हृदय का भाव हो जाए तो सब सुखी हो जाए, हमारे से पैर रखने वाले दुख देने वाले अनिष्ट रहने वालों की भी भला हो महाराज, किसी का बुरा न हो, सर्वे भवंत सुखिता, सर्वे संत मिला गया, सबके सब निरोग हो जाए और सर्वे भद्रारि पश्यन्तु, सबका कल्याण ही कल्याण हो, माँ कष्ट दुख भाग भवे, किसी के दुख का भागी अपने न बने, कोई भी दुख का भागी न बने, दुख किसी को न हो, सब सुखी सब आराम से रहे, जहाँ ये भाव होगा सबके हित का वह बड़ी शांति आएगी, त्यागा शांति अंतरम, किसी से कुछ नहीं चाहता है, और कई ऐसे है आशा रखो तो बड़ा दुख देंगे, ऐसी बात हम तो ऐसे न जानते थे कि बस आप परीक्षा कर ली जान लो, जितने सबके सब इसी नमूने के हैं, ये संसार का नमूना है, हमने सेवा की रक्षा की अच्छी बात कही तो भगत पर भी पोल निकाल देते हैं दुख देते हैं, और तो समझ लो कि ये है संसार का नमूना है, अब बचा हुआ संसार सब इसी तरह का ही है, सेवा करो छोटे से छोटे का वो बड़े से बढ़ेगा, अरे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जितनी हो सके, वो भी सुगमता से हो जाती, सुगमता से होती थी सेवा करो, नहीं तो बैठे सर्वे बंधु सुखी सोचते रहो सबको आराम मिले सबको सुख हो, हमारा कोई कहना करे हमारे कहने में चला नहीं, आ रखना बहुत खराब चीज है, ये मंगता पर हमेशा ही उदार सब सुखी हो भाई सब आराम से रहे सब आराम से रहे, ऐसा भाव रहे हमारा, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, बहुत मौज निहाल हो जाए आदमी, और संसार की आशा रखने वाला कभी सुखी नहीं होता, अब क्या करें बात तो ऐसी है, आप लोगों को चर्चा भी नहीं तुम्हें पता नहीं है, आशा रखते हैं मेरे बेटा पोता करेंगे, मेरे मकान से हो जाएगा, किराया आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, इनसे चलेगा, वो सहायता कर देगा, वो ही कर देगा, एक संत मिले थे अच्छे साधु थे बिल्कुल त्यागी, वे कहते थे कि मेरे साथ प्रेम रखते रखने वाले, मेरा व्याख्यान मेरी बातें सुनने वाले, मेरे पास पढ़ने वाले कई आदमी थे, जब संग्रहणी हो गई तो जिनसे मेरे आशा थी ये सेवा करे किसी ने सेवा नहीं की, एक अपरिचित आदमी ने सेवा की और संग्रहणी ठीक होने पर ब्राह्मण भोजन किया, तो खर्च लगाया रजाव जगर ये हमारे माँ हमारे भाई बंधु है, हमारे सेवक है, हमारे को मानने वाले है। हमने भी देखा है अच्छे आशा रखने वाले न्याय नहीं करते, आशा न रखो बड़ा काम करते हैं, और दुख देने वाले अनिष्ट सहने वाले अनिष्ट करने वालों के द्वारा हमारे हित हुआ है ऐसा हमने देखा है। होगा वे हित करना नहीं चाहते पर वो जो चेष्टा करी उसे हमारे हित हुआ है ऐसी बात आई है। तो हमारा तो करते सब भगवान ठाकुर जी है वो सब हित करने वाले। जब मैं बैरी को नहीं सब सैनों को साथ सब सैन है हमारे कोई दुश्मन नहीं है, है ही नहीं कोई दुश्मन। आप ही बंधु आत्मा आत्मा से ये ना आत्मा ही आत्मा से बंधु आत्मा ही वही आत्मा लो बंधु आत्मा ही वह रिपु आत्मा न आत्मा रिपु आत्मा सही में सर में बैर कर देते हो अपने बैर मत को अपने साथ में भगवान को याद करो सेवा करो अपने जैसी हो सके जैसी सुगमता से घर में है जितने पत्नी है पुत्र है जितने हैं उनके ऐसा लो वैसा लो जितना लाश को उतना लाभ दे दो बस या बढ़िया साड़ी डाल दे दो अपने कपड़ा पहनो उनसे बढ़िया कपड़ा स्त्री को दे दो फिर क्या जैसी रहो कभी बैठा हुए शक्ति नहीं है इतना ही ले सकते हाथ जोड़ दो माफी मांग लो आपको दोष नहीं लगेगा अपने साथ चीजों को दे दोगा क्योंकि माँ बाप भाई बंधु सबको छोड़कर आपके पीछे आई तो आपके पास जो दस उसे बताए उससे सवाया डेडा उनको देते कैसी बढ़िया बात सबके साथ भाई बंधु कुटुंब सबके साथ गांव और मोहल्ला देश और सबके साथ अपने दृष्टि से अच्छा कर दो भाई कैसी बढ़िया बात है और मस्त रहो। हमारे तो गीता जी की बात आती है शरीर की तपस्या और वाणी की तपस्या और मन की तपस्या उस मन की तपस्या में सबसे पहले लिखा है मन प्रसाद सौम्यत्व मन को प्रसन्न रखना ये तपस्या है। तपस्या में तो कष्ट सहना पड़ता है शीत घाम भूख प्यास चले से तपस्या होती है हरदम प्रसन्न रहना ये तपस्या है ऐसी बढ़िया मन प्रसाद सौम्यत्व तो मन प्रसाद मन को प्रसन्न रहेगा हरदम चित्त में राजी रहो प्रसन्न रहो किस बात को लेकर तो भगवान को लेकर भगवान की कृपा है हमारी बात क्या है क्या कभी क्या है प्रभु के हमें हमारे प्रभु हमारे क्या जरूरत कोई जरूरत नहीं। बच्चा अपनी जरूरत को समझता ही नहीं उसनी बहुत ज्यादा माँ जरूरत समझती है ऐसे हम अपना भला समझते नहीं है उतना भगवान भला कर देते हैं समझने की बात नहीं है हमें तो अकल भी नहीं आता मैं तो अपनी तरफ देखता हूँ तो कहाँ जन्मे कहाँ गए कहाँ रहे कहाँ पढ़े करते करते कहाँ पहुंचा दिया अलग बात हमने कोई उद्योग किया वैसी बात नहीं है और उद्योग करके कितना कर सकते थे नहीं कर सकते पर भगवान ने ऐसा ढंग बैठाया बड़ा ऐसा ढंग दुनिया भर में सबसे बढ़िया से बढ़िया जगह हमारे पहुंचा दिया। हम खोज करते तो नहीं खोज कर सकते अपनी बुद्धि काम नहीं करती ठाकुर जी ने ऐसा कर दिया अब क्या करें हम बताओ इनकार जल्द कैसे करे ऐसा करते हैं ठाकुर जी आप लोग डरता है डरता भगवान बहुत कृपा सूर्य सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम स्वरूप है परमात्मा। कई क्रिया ऐसी है जो हमारी अच्छी नहीं लगती तो मूर्खता है। जैसे माँ है उसी गोदी में बैठा भी चावल रोग है, तो यहाँ रोगे तो हंसेगा कहाँ भाई, कहाँ हंसने की जगह, प्रसन्न रहने की जगह कौन सी है, मूर्ख है क्यों रोग है। जिसमें सबसे बड़ी माँ भगवान है, तो भगवान की गोदी में हम लोग रहो, हम तो भगवान की गोदी में है बस। शर्दी से बात हुई तो लोगों ने कहा हम चाहते जीवन होता है। शेर जी ने कहा हमारा तो सदा मनसाहार ही होता है। बड़ा शेर कोई नहीं कहता मनसाहार होता है, हमारा सदा मनसाहार होता है। तुमने पूछा आप कैसी क्या बात है, आपका मनसाहार कैसे होता है, हम तो समझे नहीं। आपके तो मनसाहार होता है, सदा सदा मनसाहार होता है। सदा कैसे, तो बोले कि हमने चाह हमारे भगवान के अर्पण कर ली, अब भगवान करे वो हमारी चाह। हम चाह पहले यू लग है भगवान के, हम तो यू चाहते थे बहुत ठीक। ठाकुर जी की चाह में चाह मिला दी, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की मर्जी के विरुद्ध कोई काम कर सके। अब भगवान की चाह न मिला दी, अब चाह गई चिंता मिटी, अब मन हुआ बेपरवाह, जिसके कसम चाहिए सो सहन पर निशा। चाह गई तो चिंता मिटी, अब कोई चाह नहीं रही है। ऐसे कर लो प्रसन्न रहो, लोग भगवान की कृपा मान मान करके। ये मौका है भाई, मानव जन्म का मौका है। परमात्मा को प्राप्त करना है ना, बहुतों की गति है कि बहुत उद्योग करने पर, बड़ी परिश्रम करने पर, बड़ी शक्ति लगाने पर भगवान मिलते हैं। भगवान थोड़े, अरे भगवान पर तो अधिकार है, भगवान तो मिलेंगे। संसार से मिलना मुश्किल, संसार से कुछ मिले वो मुश्किल है। भगवान तो हमारा है, हम माने तो हमारे, नहीं माने तो हमारा, आप जाने तो हमारे, नहीं जाने तो हमारे, वो हमारे हमारे ही है। भगवान कह रहे कि मैं ही वारिश हो जीव लोग, भगवान के अंश है आप हम सब। सपूत और कपूत और पूत में फर्क नहीं, पूत तो है ही, अब पूत में कोई सपूत हो कपूत हो, अब पूत कपूत कपूत भी पूत ही होते हैं, सपूत भी पूत ही होते हैं। भगवान से ये कह दो खुला कि हमारी जगह पूर्ति हम ही करेंगे महाराज, चाहे कपूत हो चाहे सपूत, हमारी जगह खाली हो जाएगी तो हमारी जगह दूसरा आ नहीं सकता कोई, ऐसा पूरा बखंड आ जाएगा कुछ। आप दूसरी माम एक अद्भुति है, हमारी जगह पूर्ति कर नहीं सके तो कोई पूरी पूरी कैसे पूर्ति कर रही है। कैसी मौज की बात है, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा के भरोसे कृपा से बस रहो, फिर आनंद ही आनंद सदा दिवाली संत के। अरे आज वो प्यार आनंद सदा ही दिवाली, कैसी मौज की बात है। हमारी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, भगवान हमारे हैं, निश्चिंत हो जाता है। काहू के बल भजन को और काहू के आचार के व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसा। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवरी के, व्यास संत हुए हैं वृंदावन में, और श्री जी के भक्त राधिका जी के भक्त थे। व्यास भरोसे कुंवरी के हम स्रोत पाव फंसा भरोसा भैया किए वो संत कहते, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घर से आदमी सातक तुलसीदास। अरे कृष्णों की गर्ज करनी पड़ेगी, कृष्णों का सहारा देना पड़ेगा, कृष्णों की गुलामी करनी पड़ेगी, एक भगवान को छोड़ो ऐसे पूर्ति होगी नहीं, और एक भगवान के और किसी के नहीं। मीना भाई का स्वरूप है मेरे को निर्भर गोपाल, दूसरा न कोई, बस हमारे तो भगवान है, अब तो भगवान के है। सच लो गंगा जी अच्छा रहे, ये पक्का विचार कर लो आज से। पहले किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, वो है ही हमारा, न हो तो कर लो, हम भगवान के है, भगवान हमारे। अब उसमें जाए राख राम साहब की रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान की मर्जी जुड़ा घोषा, उसमें हाम हाँ मिला तो भगवान जो कर दो, हाँ महाराज बहुत ठीक, सुख आवे बहुत ठीक, दुख आवे बहुत ठीक, बीमारी आ जाए बहुत ठीक है महाराज, तो बीमारी दूर हो जाए बहुत ठीक है, कैसे कैसे कह रहे, अच्छा क्या करोगे बीमारी आ जाए आपको ठीक नहीं लगे क्या करोगे, भोगनी तो पड़ेगी, तो मौज के भगवान ने भेज दी, बड़ा आनंद है, कैसी बढ़िया बात है। ठाकुर जी के अन्नकूट प्रसाद होता है ना, खूब प्रसाद चढ़ता है, उसमें रसगुल्ले भी होते हैं बढ़िया बढ़िया, गुलाब जामुन बढ़िया मिठाई होती है, और करेले का साग भी होता है, मेथी का साग होता है, प्रसाद में साग कमी है, जीभ में तो अलग भी है मीठा अलग भी है, करेले का साग करवा करवा दी, पर ठाकुर जी के प्रसाद में फर्क है क्या, प्रसाद ठाकुर जी का ऐसे जो करवा मीठा जो आवे वो सब का सब ठाकुर जी का प्रसाद है, उसमें प्रसन्न लिया, वाह महाराज वाह बहुत मजा, आपने बहुत मजा किया, बढ़िया किया बड़ा। एक साधु कहते थे कि ठाकुर जी को ये कह दूं तो मेरे को डर लगता है, नाथ जी महाराज ठाकुर जी कितनी फजी थी कभी, राम जी क्या उन्हें नहीं दिया, कितनी फजी थी कभी, फजी थी करो नहीं उसमें इज्जत है, इज्जत में इज्जत दौड़ी है, भगवान जो करे वो ठीक करते हैं बढ़िया करते हैं, हम सोच ही नहीं सकते, हम बुद्धि में ला ही नहीं सकते उतना भगवान कर देते हैं, फिर चिंता क्या है, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जय सो प्रतिपा लिया रामदास गोविंद, अब जिसने जन्म लिया अभी वंश पालन करेगा, हमें क्या मतलब है, जिसने जन्म दिया वही करेगा महाराज, हमने कब कहा कि ऐसे जन्म दो अमुक जगह जन्म दो, अमुक हमारी माँ बने अमुक हमारे पिता बने, कब कहा, ठाकुर जी ने दिया आप ही, भरत जी कहा, भरत जी दोनों बातें कही, भरत जी कहा कि राम सरस्वत मेरे भाई और पिताजी दशरथ जैसे हमारे पिता, जननी तू माँ कहा से आ गया से नहीं चाहिए और सब कुटुंब हमारा ऐसा, जननी तू जननी भाई माँ तू माँ कैसे हो गई, इतना हमारा विमल भरस, इतने हमारे विमल प्रेमी, उनमें माँ तू कैसे हो गई, और कभी कहते हैं ठाकुर जी ने मेरे को उचित समझ कर ऐसे माँ का जन्म लिया, भगवान ने कृपा करी मेरे को ऐसा समझा कि इन मान के लायक और यही बेटा है, ऐसा कर दिया तो हमारे को ठाकुर जी वो ही दिया है। देखो एक सिद्धांत की बात है, जिस नौकर को जो मालिक मिल जाए वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल, उसे तिरस्कार मत करो, और मालिक को नौकर मिल जाए उसका भी तिरस्कार मत करो, आप कोई संत मिल जाए तो उसे तिरस्कार मत करो, कोई महात्मा मिल जाए तो उसे तिरस्कार मत करो, भगवान योग्य समझ कर ठीक ढंग बैठाते हैं, हमारे से बड़े ज्यादा समझदार भगवान, अत्यधिक समझदार, जैसा मौका मिला है जिनके साथ रह के उसे सबने वाह वाह वाह महाराज वाह क्या कृपा करी आपने आनंद कर लिया। तो व्रज जी कभी तो कहते हैं कैसी माँ कैसे दे दी रावल कंस से भाई और कभी कहते हैं विधाता ने उचित समझा ठीक उन्होंने माँ के लायक तो उन्हें विधाता ठीक समझते जो जिस परिस्थिति का तिरस्कार करता है उसको वो परिस्थिति मिलती नहीं। लक्ष्मी जी ने गर्भपात किया तो लक्ष्मी जी की संतान नहीं हुआ लक्ष्मी को करने वाली राजा जी के नहीं हुआ और जितनी सखिया नहीं हुआ यह दुरुपयोग करता है उसको चीज मिलती नहीं है। धन का दुरुपयोग करता है पर धन नहीं मिलता। भोजन का दुरुपयोग करता है उसको अन्न नहीं मिलता। जल का दुरुपयोग करता है पानी नहीं मिला लागा नहीं। ऐसे जो मिला उसका सदुपयोग करो। किसी दुकान पर आओ जाओ आप जाकर देखो कपड़ा की दुकान है बहुत बड़ी बढ़िया दुकान है उसमें जाकर कपड़ा अच्छा कपड़ा लाओ अच्छा कपड़ा ये कपड़ा अच्छा अच्छा दो थार ये ले लो इनसे बढ़िया कपड़ा और लाओ बढ़िया कपड़ा दीजिए अच्छा चार थान तो ये ले लो और इनसे बढ़िया कपड़ा अब बढ़िया लाओगे पांच छह थान ये ले लो इनसे बढ़िया कपड़ा तो दुकानदार की ताकत है वो छिपा रख ले अपनी दुकान में आपको दिखावे नहीं छिपा कर कपड़ा रख सकता है किस लिए जो बढ़िया जो एक बहुत सात दस ले आओ ये थान और मिलोगे ऐसे भगवान डरने लगे और आने हाँ महाराज और दो हाँ महाराज बहुत ठीक है और दो तो ठाकुर जी ने दुकान में सब समाचार सब बढ़िया से बढ़िया माल आ जाएगा रख ही नहीं सके कौन ग्राहक मिलेगा। आजकल भगवान निक में बैठे कोई पूछने वाला नहीं है लोग दुर्दशा में लगे खराब काम करने में लगे भगवान को कौन पूछता है। तो ऐसे मौके में भगवान सस्ते बहुत है जब कोई नहीं पूछता तो वो चीज सस्ती हो जाती है तो भगवान आजकल सस्ते बहुत सस्ते सब चीजें महंगी हो गई रुपये सस्ता हो गया और भगवान सस्ते हो गए दो करो भजन कहीं मैं थोड़े भजन से भगवान मिल जाए तो अभी मौका बहुत बढ़िया है। कलयुग का मौका मानव जन्म भारत भूमि में जन्म गंगा जी के किनारे हनुमान जी कहा कि गंगा को गंगा को नदी है नदी पुनी गंगा अरे बंगा अरे रावण किंग रे हनुमान कपी क्या हनुमान को तो बंदर समझता कि मेरे से पी होगा तो गंगा जी को नदी समझता है अरे गंगा के जो सबसे श्रेष्ठ त्रिलोकी में बढ़िया गंगा ऊपर किनारा पर बैठा भगवान ने कृपा करने में कमी नहीं रखी है। गीता समान ग्रंथ गंगा जी के समान नदी कहाँ मिले और ये कैसा है शेर जी कहते थे ये किला है तीनों तरफ पहाड़ एक तरफ नदी गंगा जी ऐसा किला है उसी बिजल बैठे बड़ा बड़ी रक्षा है चारों तरफ सब घर से रखा मैंने ऐसे सुरक्षित स्थान में लाकर राम जी ने रख लिया। हमने कहा भी नहीं आप लोगों ने कहा तो आप जाना हमने तो याद नहीं है ठाकुर जी से कहा हो कहीं ऐसा काम किया अब कहो गए ना तो आप मन लग जाए आपको भूलू नहीं। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयाच तुम्छति तस् तस्याचलांग श्रद्धा तामेव विधाम्याम भगवान कहते हैं कि जो जिसका भगत होकर श्रद्धा पूर्वक भजन करना चाहता है उसकी श्रद्धा को भगवान दृढ़ कर लेते हैं। जो किसी में ही श्रद्धा करो उसको दृढ़ कर दे तो कोई भगवान में चाहता है उसको भगवान दृढ़ नहीं करेंगे। यो यो यांग जो जो जिस जिसका ताम है वही मैं विधान कर लेता हूँ। तो भगवान को चाहते तो भगवान को विधान कर देंगे हमारे। ऐसी मौज की बात है बड़ी आरती। इस वास्ते हमें तो धन स्वरण महाराज को निस्दन करिए मौज राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे। भगवान कृपा कर संसार सुख दुख मिला सुख भी दिखावे है नाथ। ऐसी भी थोड़ा प्रार्थना होती है राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे। लोग तो दुख से घबराते संत सुख से घबराते ये संसार का सुख मत भेजना महाराज। क्यों उत्सव के आगे परिणाम है दुष्मेव है विषय इंद्रिय संयोगात यत लग्रे अमृतोपम लग्रे अमृत विषय इंद्रिय संयोगात परिणाम है विषमे उसका जहर पर ऐसा नहीं चाहिए। हमारा घर भी ठीक है साई भी धरा खराब ताई भी रही है। सुख में तो फिर आदमी को सावधान होना चाहिए और दुख में तो निश्चिंत रहना चाहिए हमारा काम ठीक है भगवान की रक्षा हो रही है हमारा पालन कर रहे हैं रक्षा कर रहे हैं। तो विपरीत अवस्था में तो आनंद होना चाहिए उसमें धड़कन नहीं है अनुकूलता में धड़कन है। तो जाहिर दिल रहा भी हमारे मन के प्रतिकूल है उनमें हमारा लाभ बहुत ज्यादा पुराने पाप नष्ट होते हैं और नए पाप होते नहीं। यहाँ दुख पाएंगे तो लोगों की दया मिलेगी अरे दुखी हृदय हो जाएगी सहमत हो जाएगा हमारे कैसी मोदी बात हमने कुछ कहा ही नहीं ऐसे लोग सहमत हो जाए कितनी मौज की बात है। तो भाइयों बहनों इस बात को अपने पकड़ लो भगवान की कृपा अपने पर तो भगवान का नाम ले रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं जप कर रहे हैं सत्संग कर रहे हैं गीता रामायण पढ़ रहे हैं कैसी मौज की बात है कितना उत्तम अच्छा मौका अवसर मिला है। ऐसा मौका मिलता नहीं है हर समय नहीं मिलता कभी कभी किसी किसी को मिलता है। हमारे लिए नारी बात होगी ऐसा समझ रखो पसंद करो मान करे गंगा जी में स्नान करे गंगा जल पिए अपना किसी आनंद की बात है। गंगा जल में रसोई बनती है गंगा जी की पवित्र रेणुका में से आसन गंगा जी का पवित्र रेणुका से धुला हुआ गंगा जी का आसन और गंगा जल से बनी हुई रसोई महान पवित्र और पीने के लिए गंगा जल कितनी बात बढ़िया। अरे गंगा जी किनारे रहने वाला है ये वृक्ष इनकी साया मनुष्य के एक बार भी फूल गंगा जी में घाल दे तो वो पवित्र हो जाए प्रति वर्ष इनका सबका फूल गंगा जी में जाता है प्रति वृक्ष सबका फूल पड़ता गंगा जी में फूल गले रुचि नहीं पवित्र बताओ गंगा जी का जल पिए गंगा जी का जल पिए के बड़े होने उनकी छाया अपने मिले उत्तराखंड की भूमि पवित्र सावरानंद हिमालय अश्वत्थ सर्व वृक्षान स्थिति पर वृक्ष स्वर्थ सामस्य जाह्नवी गीता सुगीता कर्तव्य सब मौका बढ़िया मिला है गायत्री संग साम यज्ञ नाम जप योग्य उसमें सब विभूति आ गई है भगवान ने कृपा देकर सब जुटा लिया है आप प्रसन्न रहो, मन प्रसाद रहो, खूब प्रसन्न है, भगवान की कृपा हो गई, सुख मिले दुख मिले मिलता क्या है। अच्छे वैद्य के पास चले जाओ, पीछे जो दवाई मिलती है वो बढ़िया है, वह जबान की वो परेशान नहीं है। दुकान पर चीज खरीदो तो चख कर खरीदो, पर औषधालय अच्छा है, हमारे हितैषी वैद्य है, पीयूष पानी है, उसमें दवाई लोगो तो चखे लोग ला चखाओ कैसी दवाई है, चख जाएंगे यहाँ चखने नहीं है, वहाँ दे दे वो अच्छी है, जो दे दे गुटिका लो चूर्ण लो कुछ भी दे दो। ऐसे भगवान जो हमारे समझते हैं वही भगवान देते हैं, फिर हम निश्चिंत क्यों नहीं रहे, हम तो निश्चिंत ठाकुर जी आप ठीक समझे जो करेंगे। हमारा हम अपना हित सोच नहीं सकते, भगवान वो हित कर देते हैं, करने में भगवान पीछे नहीं हटते, अरे हम सोच ही नहीं सकते, हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती, परंतु भगवान की कृपा मस्त मस्त बना दी, मौज ही मौज। तो दर्शन महाराज को निर्दन करिए मौज, रात दिन मौज ही मौज है, हे नाथ ये संसार का सुख मत लेता बड़ा। सिर्फ कहा था बड़ी से यहाँ कि तुम प्रार्थना करो, हे महाराज रुपये मत दे रहा हमारे को, पैसा मत दे रहा महाराज, रुपये मत दे रहा, कृपा करो, रुपया लोग डूब जाओ, ये प्रार्थना करो। अब मैं तो कह दू तो क्या बाबरी गण है क्या, शेर से मना पैसा न दे है कुछ ऐसा सेठ शेर ने कहा प्रार्थना, हे भगवान रुपया मत देना, पैसा मत देना, तुम खतरा है, बिना पैसे मौत बहुत आनंद है, कोई खतरा नहीं है। पैसे हमारा उपकार करे उनके मन में आता है कि ये पात्र है ये कुपात्र है, तो कुपात्र का चिंतन होता है, कुपात्र बन जाते खुद ऐसा है जो कुपात्र जीत ही नहीं कोई। कवि ने कहा हे दरिद्र तेरी कृपा सिद्ध भया मैं सोई, हे दरिद्र नारायण आपकी कृपा तो सिद्ध हो गया, कैसे सिद्ध हो गया, मैं देखूं सब नरन को मोह देखे को, ऐसा सिद्ध गुट गाया है, मैं तो सबको देखूंगा, मेरे कोई नहीं देखना, कोई देख नहीं समझा नहीं जाता, कोई देखते ही नहीं था सिद्ध भैया, पारे गुटका होती है मुंह में ले अंतर ध्यान में दिखता नहीं दूसरों को, वो सबको देखता है और कोई नहीं देखता, तो कहते गरीब महाराज आप ही कृपा हुई मैं तो सिद्ध हो गया, मैं देखू सब लड़न को मुंह देखो कैसी मौज की बात हुई है, ऐसे जाए बिगड़ा कह रहा हूं ताई बिगड़ी है, ऐसी बात बना लो भगवान करेंगे बहुत ठीक है महाराज। चतुर्भिरंश ने बड़ा विदा किया, कहते भक्त जी महाराज कहते हैं तो हमारे को भी चतुर्भिरंश ने बढ़िया कर रहा है काम, बड़ा बढ़िया ऐसा है, इस वास्ते जो अपने को स्थिति मिली है बहुत उसी का सदुपयोग करो, उत्साहपूर्ण मस्त रहो और वाह वाह वाह वाह भगवान की वाह वाह करो, भगवान का गुण मानो, भगवान ने बड़ी भारी कृपा कर दी, रोग आ जाए तो कृपा, निरोग आ जाए तो कृपा, घाटा लग जाए तो कृपा, नफा हो जाए तो कृपा, नफे में राजी नहीं होना है, नफा होने पर नफे से राजी नहीं, भगवान की कृपा है उस कृपा से राजी, अरे नुकसान हो जाए तो कृपा भगवान की कृपा रहती, ऐसी बात भगवान की कृपा में फर्क नहीं है। लालने तारने मातुर नाकारो नियम यथार्थे, जैसे बल्ले बच्चा होता है उस बच्चे का कभी भगवान माँ का दान प्यार करते हैं, ऐसे खिलाती है कभी नहीं लेते हैं। सकते हैं। हमारी क्रिया दो होती है, भाव दो नहीं होते। मारने में माँ का इधर, प्यार में ही सब, ऐसे ठाकुर का माल में प्यार में दोनों में ऐसा है। इस बार से कभी मत सुन लो भगवान ने दुख दे दिया, भगवान ने दुख है ही नहीं, खबर हम कहाँ तेरे वास्ते कहाँ संस्कार रखा होता बहने के लिए। सुख के सागर राम जी, दुख के बंधन हार, राम सर्व तजिए लई बजिए बारंबार। सुख के सागर राम, दुख के बंधन हार, हमने जिसका शरण लिया है उसके समान संसार में कोई है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। ऐसे भगवान का शरण लिया, उनका आश्रय लिया है, बोलो उनसे बढ़कर कौन होगा। और ये चरणों का आश्रय है, उसका नाम लेते हैं, उसके चरणों का जल पीते हैं, उसकी गीता जी पढ़ते हैं, उसके दिया मंदिर जनों को सफल बना रहे हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, मौज हो गई हर समय। नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, पद गाते रहो, ठाकुर जी है सलाम अवस्था आनंद सिंधु मध्य तौ भाषा, आनंद सिंधु मध्य तौ भाषा, दिल जाने कत मेरे सिक्किया, दिल जाने क्यों प्यासा मर रहा है भाई। आनंद सिंधु मध्य तौ भाषा, भगवान के भीतर तेरा निवास है, हमारे भगवान ही भगवान चारों तरफ। नमः पुरस्ता गत प्रेष्ट धस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्वा, नमो नमस्ते सुसहस्र चत्व। कलयुग में नारदो ब्रह्मानं जगामो, नारदी ब्रह्मा जी पास गया दिव्या महाराज, कथन कलिंग संतरेयम, कलयुग से उद्धार कैसे होना, कलजे को उद्धार, कलयुग में दुनिया फंसी हुई है, कोई ऐसा उपाय जो उद्धार हो जाए। कलयुग में भगवान नाम, नाम से उद्धार हो जाए कलयुग में। कौन सा नाम? हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे सरकार। परंतु भगवान नाम कोई सा ही हो जो आपको प्यारा लगे, जो आप जपते हो, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, जो आपको मिला है उसी नाम को जपो, कमी नहीं है। ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग नाम की महिमा गाई है, तो उनको ऐसा अनुभव हुआ है, उन्होंने करके देखा है, इस वक्त कहा है, पर जिसका अर्थ एक दूसरे में कमी आवत नहीं है कोई सा। भगवान का नाम जो आपको आ जाए, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, आपका विश्वास हो, और वो आपके लिए बहुत सब नामों से अधिक हुआ है, तो कलिका नाम है। इस कलिकल नाशो नाम, ये छोड़ो ये छोड़ो उसको, ये छोड़ नामा का मंत्र है। कलिकल मठ नाश हो, कल जो कल मठ पापा को नाश करने वाला है। स होवाच प्रजापति को सिविजी, स होवाच प्रजापति ना सिविजी, तुम्हारा विधि क्या है इसमें, विधि है ही असुच सुचि हुआ, सुबह शाम दोपहर में रात में दिन में जपे जाओ, कोई विधि नहीं है यार, तुम जपे जाओ। कितनी बढ़िया बात, कलयुग के जीवों के लिए ऐसी विधि खुल गई बताई। जाच भजो गुजर भजो भावे भजो आहिर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, सबका शीर। आप बैठे हो क्यों बैठे हो, क्यों छोड़ो यार, क्यों छोड़े, तो तेरे बाप की जगह, तो बाप की जगह नहीं छोड़ा सकते। तो हमारे बाप का नाम है, कौन मना करे बताओ, मुंगई वाय सो भगवान के देव, उनका नाम, उस पर हमारा अधिकार है पूरा पूरा अधिकार। माँ की गोदी में बैठा बाल माँ को पूरा अधिकार मान रहा, माँ मेरा अधिकार है पूरा, इधर देखे तो थोड़ी थोड़ी लगे, तू मेरी तरह से देख और मैं तुम देखो, तू मेरे को देख। भाई कह मैं बीज माँ है ना, मेरे हुक्म में बीज माँ कैसे बन सकती है बता। माँ तो है मेरी, मैं हुक्म दूं तो तेरी हो सकती नहीं बनती। उसे माँ भी राजी होती, भाई भी राजी होता, नाराज नहीं होता। अकेले कब्जा कर लिया माँ पर, नाराज नहीं होता, पूरा कब्जा है। माँ तो मेरी है, वो गोदी में हाथ रखे तो उठा कर फेंक दे, आप पूरा का पूरा बैठ जाओ, माँ तो मेरी है, तो है। ऐसे ठाकुर जी पर हरेक भक्त ऐसा लगा सकते हैं कि भगवान तो मेरे हैं। मीरा भाई ने कहा ना, मेरे तो गुरु गोपाल दूसरों ने कोई, तो ठाकुर जी और नहीं कहा कहते मीरा तो अकेली कैसे कहती है, मेरे तो कही है, मेरे तो गुरु गोपाल है दूसरों में कोई, जाके से मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे बगैर मेरे गोपाल दूसरों में कोई, मेरे तो और कोई है ही नहीं, मेरे तो आप ही हो। ऐसे मस्त हो जाओ, देखो एक मौज, देखो एक आनंद, इतना विलक्षण आवे जो ठिकाना नहीं है। भगवान को अपना मान, एक आपकी कृपा भय ते जगत करे सरमान, बिना कृपा के घर घर ढोल तो कुकर काप समान। जा पर कृपा राम के हुई तो ता पर कृपा करे सब कोई, सब कृपा कर दे उस पर, तो राम जी की कृपा में बस करे। अब तो भगवान की कृपा है भाई, जो विधान है ठाकुर जी का वो कृपा पूर्ण है। वो सुखदायी मानो, दुखदायी मानो, अनुकूल मानो, प्रतिकूल मानो, ये तो आपकी मान्यता में फर्क है, ठाकुर जी फर्म नहीं है। माँ जो करती है वो ठीक ठीक करती है, पर माँ तो अनजान है, ठाकुर जी जानकार है। एक छोरा था अखबार में कहीं पे वर्षों पहले की बात सुनी है, एक लड़का था तो माँ ने टोपी पहना दी, टोपी में बैठ सकते बिच्छू, वो काट का वो काले रोल मिल गया ऊपर आ गया ना, तो बस वो जवाब दे बजे फेंक दे फेंक कर सौ मर गया। माँ ऊपर आ गया ना, रो मर गया बेचारा, रो मर क्यों हाथ दबे जो कौन सा मारे वो। तो माँ चाहती तो नहीं, परंतु अज्ञ है क्या करे, ठाकुर जी ऐसे नहीं है, ठाकुर जी सब जानते हैं, सब सोचते हैं, उसके समान जानने वाला कोई है ही नहीं। मैं तो समोस का कुछ हो गया, आपके समान भी कोई अधिक कैसे होगा, वो हमारे ठीक लिए करते हैं। हम संसार में तो ठीक बेठीक दो मानते हैं फिर होता है, और भगवान के यहाँ होता वो ठीक होता है, बेठीक ठीक अपनी दृष्टि में, उसकी दृष्टि में ठीक ही ठीक होता है। कैसी मोजी हुआ, ठीक न हो तो भगवान भाई हमारे पास विधान नहीं करते, हमारे विधान किया है तो हमारे लिए ठीक से नहीं किया है, इस वास्ते हमें निशंक होना चाहिए। इस वास्ते एक वाक्य है संतों ने सुना है कि करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न, करने में तो भगवान की आज्ञा से विरुद्ध करो मत, और होने में प्रसन्न रहो, सुख आवे दुख आवे, अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, बुखार आवे बुखार चल जाए, धन आवे धन चला जाए, अपमान हो मान हो जाए, मन प्रसन्न हो निंदा हो जाए, आफत आ जाए संपत्ति आ जाए, आने में तो सदा निश्चय करो, इसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं। राम की चाह सोई हुई तो शेर जी ने कहा कि भगवान की चाह में चाह में आदमी है, अगर वो करते सही होता तो हमारा तो मन चाह ही होता, हम तो यही चाहते थे, बहुत ठीक हुआ। अरे वहां राम की चाह सोई हुई, बात तो ठीक है ही, अब अपने के थोड़ी सी बात बस मोल हो जाए, ऐसा आ गई चिंता मिटी, अपनी चाह कोई है ही नहीं, अपनी चिंता ही नहीं है। वो काश्मीर राजा क्या ना, तुम महाराजा कैसे हो, हमारे को चाहिए नहीं, बोलो तुम राजा हो कि साहजी को निकाल दे, साहजी को दे दे, तुम फैल हो जाओगे, हमारे चाह नहीं है, हम महाराजा है, हमारी कोई चाह नहीं है, जीने की भी साधना, न मरने की साधना, न जीने की साधना, न सुख की साधना, दुख की साधना, हमारे चाह कुछ है ही नहीं। तो राम जैसे करे, मर जैसे करे, हम जो चाहे, हम चाहे तो भगवान की चाह में अपनी चाह मिला मस्त रहे, आयु में बेघोर रहे। हमारे प्रभु है, प्रभु के हम है। बड़े घराने के लड़के है, वो इतना बड़ा घराना कोई है ही नहीं, इतने बड़े घराने के लड़के। पर हमारा चिंता क्या विचार,